مسئلہ سیکھ لینا 100,000 نفل سے بہتر ہے اور ایک مضمون سیکھ لینا 1,000 نفل سے بہتر ہے. پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں, موسم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈک اور رحمتیں برس گئی, ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. نماز کو مختصر کر دیجیے تاکہ کراچی سے حاضر ہوں کر کے دین کی بات شروع کی جا سکے. اور کر سکتے ہیں وہ بھی ہم تصویر کو نہ بنائے. فجر کی نماز قضا کر دیتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس نے گویا پوری رات عبادت کی ماشاءاللہ. اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہیں کر سکا فجر کی جماعت سے پڑھ لی, کمزوری کا زمانہ ہے, اس میں पहले तो खून जो है वो चढ़ाया जाता था, पहले खून जो है चढ़ाया जाता था, आजकल खून जो है अब खून चढ़वाने का जमाना आ गया, जो है कमजोरी का जमाना आ गया। तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। एक तो ये ईशा की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबने जमात से पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है। फजर की नमाज जमात से पढ़ ली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमान से बढ़कर है कि नहीं, सब पीरों से बढ़कर जितने भी लोग हैं सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना। तो ये फरमान पे हमें यकीन आ गया, हमने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली। तो हदीस शरीफ में आता है समझ लो तुमने आधी रात इबादत कर ली, सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो कह दीजिए माशाल्लाह, कितना आसान है। और अब फजर में हम अनारा लगाएंगे, फिक्र से सुनेंगे, सिर्फ कल फजर में नहीं हमेशा तौबा करेंगे, अब सारी जितनी भी जिंदगी में हमने कमीनापन किया फजर की नमाज कजा करके, अब हम तौबा करते हैं, अब शायद पूरी जिंदगी इंशाल्लाह फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे। अब बीवी बच्चों को भी बताएं, फिक्र से सोएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर की नमाज जमात से पढ़ी तो उसने गोया आधी रात इबादत की, और जिससे दोनों जमात से नमाजें पढ़ी, ईशा की नमाज जमात से, फजर की नमाज जमात से, तो उसने गोया पूरी रात इबादत की। कितना आसान है, दीन कितना आसान है। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा हिफाजत करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब कोई बाप बेटे से कहे बेटे ये लो टॉफी, ये लो टॉफी, आज मैं सबको टॉफियां दूंगा, जितने भी लोग सब बच्चों जो भी बच्चा आने गले का मैं सबको टॉफियां दूंगा, पटाखे नहीं दूंगा। पटाखे से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, पटाखे जो लोग अच्छे बच्चे पटाखे बहुत अच्छे से लगे होंगे, और जो बाप अपने बच्चों को पटाखे के पैसे देते हैं ये अल्लाह की नाफरमानी है, क्योंकि पटाखों से बदबू पैदा होती है और पटाखों से बदबू की वजह से परिंदे दूर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को पटाखों में पैसे नहीं बजाए, अली माँ औलिया रोजगार के पैसे में बयान हुआ था, वही पैसे जमा करके बच्चों को चॉकलेट दिला दिए, क्या उसमें पटाखे थे तो बचेंगे। कितने बुरे लोगों को तकलीफ होती है, कितने आलिमों को तालिबों को मरीजों को तकलीफ होती है पटाखों से, अभी रिकॉर्ड हर लोग पटाखे लगे, हर पटाखे में मेरा दिन खुल रहा है, पता नहीं क्या यहाँ भी पटाखा थे समझ रहे हैं, बच्चे तो शरारतें होती हैं यहाँ पर, कितना कितनी तकलीफ होगी। हाँ एक लोग बैठे हैं माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, इतने नेक बंदा वाले बैठे हैं, तकलीफ हो जाएगी किसी मुसलमान को, तकलीफ देना जाहिर आप बताइए जाहिर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे बच्चों मुझे मुझे बच्चे जो आए हैं पटाखे आप छोड़िए, इसकी जगह आपको अपूस बोला आपको टॉफी के पैसे दे दें, चॉकलेट के पैसे दे दें, इंशाल्लाह आपके आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आपको टॉफी के पैसे दे दें, कंफ्यूज पत्ती यूज नहीं करना चाहिए, बच्चों को इनके करीब आने के लिए थोड़ा रोका दिखाना चाहिए। बेटे आओ आप एक अल्लाह वाले आपके गुलाम आए कोई कराची से कोई आए हैं आपको कहीं से क्यों आए हैं, कभी मोदी साहब आए बयान होगा अगर मैं बयान बैठे हो तो मैं 40 वाली पॉपकॉर्न खिलाऊंगा आइसक्रीम खिलाऊंगा, इस तरह बच्चों को जरा लालच देकर लचका चला के नहीं खाते, यही बच्चों को भी नहीं खाना चाहिए, फिर दूसरों को नहीं सिखा रहे घर के अंदर भी नहीं, ठीक है। तो ये शबे बरात है, इसमें एक और ज्यादा जो है इसमें सजा लगा रहा है कि अगर किसी के कर्ज में कोई हुआ हो, आजकल वो कर्जा ले लें, कर्जा लेके बाहर पैसे दे रहे हैं, कर्जा लेके उस मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ रहा, तो जो कर्जदार है मैं वो भी कहूँ माफी ऐसा मेरे पास अपने नाम का पैसा है मुझे पता नहीं हो रहा आप मेरा पैसे इंतजाम करवा दी, और करवाते हैं कि उससे हाजिर तलब करने वाले उसकी हाजिर पूरी कर दूँ, हमारी बहुत सी हाजिर है दुनिया को, दुनिया की भी मांगी है आखिर की मांगी है, सबसे बड़ी हाजिर हमारी है कि हमें अल्लाह ताला माफ करवा दे और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी गुजर करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ मुझे सबक साबित दे रहा हूँ बहुत आसान है, छोटा बच्चा आम इंसान भी समझ जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, काली गंदी वाले हैं ना, काली गंदी वाले हमारे घर वाले वो नमूना है, उन्होंने जो अमल किया होगा हमें वही करना होगा, नाउज मिला नाउज मिला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराते हैं हलवे की तरफ दावत दी हलवा बनता नहीं इस रात में बड़े किसी हर रात में कभी भी हलवा बना ले, शबे बारात में हलवा बनाना क्यों जरूरी है क्या, और बोलते हैं मौलवी मीठा बहुत खाता है आप लोग नहीं खाते क्या मीठा सभी लोग खाते हैं माशाल्लाह सबको पसंद होता है, मगर जो अल्लाह को खुश करके खाता है उसको ज्यादा मजा आता है मीठा खाने में, मीठा खाए मुर्गी खाए रोटी खाए। तो मैं अर्ज कर रहा था हलवा की जो बात है वो ये उसकी हकीकत ये है, हज़रत उवैस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह वो ताबई थे सहाबी भी नहीं थे, यानी उन्होंने सहाबा की ज़ियारत की थी, तो और उन्होंने भी 32 दांत तोड़वाए थे, 32 दांत होते हैं ना ये 32 दांत तोड़वाए थे ओहद के जंग में, वो भी शव्वाल के अंदर, और ये हम लोग शाबान में और तो 32 दांत तोड़वा के, ये भी मजबूत रिवायत नहीं है। फिर उसके बाद उनकी अम्मा ने उनको हलवा खिलाया था, तो बताइए एक हलवा खाने की सुन्नत तो हम अदा कर रहे हैं, मगर इस मजमे में कोई है जो अपने 32 दांत तोड़वाएगा? कोई है? हलवा तो खाएंगे, 32 दांत तोड़वाए फिर हलवा खाइए, फिर कोई मना नहीं करेगा। और ये मेरे शेख हंसाते भी थे, आरिफ बिल्ला शेख उलहरा मुलाजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अफजल साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फरमाते थे जब पेट में शैतान ने अजीब चाल चली, पटाखों में लगा दिया, हलवे में लगा दिया, अब ये लोग हलवा खाएंगे, तो हलवा खाएंगे तो बताइए हाजमे आजकल वैसे ही खराब हुआ है। एक हमारे दोस्त का इतना हाजमा खराब हो गया, उसको 10x10 चंद का आला तो मोशन लग गए, लोमोटिल खानी पड़ी उसको। तो जब हलवा खाएंगे तो पेट में गुड़गुड़ होगी, जब गुड़गुड़ होगी पेट में हलवा जाएगा तो पेट में बलवा बचेगा, और उसके बाद अल्लाह का जलवा कैसे नजर आएगा। इसलिए और इस रात के अंदर अल्लाह ताला जो पूरे साल का रिस्क है वो मुकद्दर फरमा देते हैं, यानी पूरे साल जो रिस्क मिलेगा वो लिख दिया जाता है। तो अल्लाह से रिस्क में बरकत मांग ले, अल्लाह इस रात में पूरे साल का रिस्क लिखा जाएगा, तो मैं आपसे रिस्क में बरकत मांगता हूँ। और इस रात के अंदर ये फैसला किया जाता है कि इस साल में जो मरेगा कौन कौन लोग मरेंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ मांग ले कि अल्लाह ताला अगर मेरी इस साल में जो है मरना लिखा हुआ है तो आप मेरी उम्र में बरकत दे दीजिए, ताकि मैं और नेक अमल कर सकूं, और सुन्नतों में चल सकूं, और आपको खुश कर सकूं, क्योंकि अभी तो हमारी जिंदगी वक्त में गुजर रही है। और इसी तरह इस रात के अंदर सबकी बख्शिश होती है, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती सबकी बख्शिश होती है, मगर 7 लोगों की, 7 लोगों की, 7 लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक वो शख्स जो मुशरिक हो कब्र वाले से मांगता हो, मुशरिक की मफरत नहीं होती, कब्र वाले मुझे बच्चा दे दे, कब्र वाले मेरी बेटी की शादी करा दे, कब्र वाले क्या हो तो खुद कब्र के अंदर, ये मुशरिक की मफरत नहीं होती। और दूसरा दिल के अंदर जो कीना रखता है उसकी मफरत नहीं होती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना रहा हूँ, ताली करने वाले गुम्बद करने वाले हदीस शरीफ में आ रहा है। कीना किसे कहते हैं? दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा हो किसी मुसलमान भाई, माँ बाप से, बहन भाइयों से, आजकल भाइयों भाइयों में झगड़े झड़े होते हैं जायदाद के ऊपर, दिल में कीना भरा हुआ कि अगर ये भाई मुझे नजर आया इसकी तो मैं शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता, और ये दिल के अंदर कीना है, इंतकाम लेने का जज्बा है, ऐसे शख्स की मफ़िरत नहीं होगी। कितनी बड़ी मफ़िरत की रात है, मफ़िरत नहीं होगी। बहरहाल मायूस ना हो, शिर्क से तौबा कर ले, कीना की दिल में है किसी मुसलमान भाई से, दिल में कीना भरा हुआ है कि मैं अगर ये मुझे मिल जाए इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। कुछ लोग बीबी से कीना रखते हैं, माँ बाप से, बहन भाइयों से कीना रखते हैं, तो भाई माफ कर दीजिए, माफ करना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, बुराई का बदला अच्छाई से लेना चाहिए। ये क्या बात है किसी ने बुराई की हमने बुराई की, ये तो बुरे अखलाक हो गए, बुराई का बदला अच्छाई से देके दिखाएं, ये बड़े नसीबे वालों का काम होता है। गुस्से को पी जाए मन का वजह हो कफल्लाया, सुन रहे जो अपने गुस्से को पी जाता है कयामत के अल्लाह ताला अपना गुस्सा उससे पी जाएंगे। इसलिए भैया मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़ी उम्र के बुजुर्गों, अल्लाह के लिए अपने गुस्से को थूक दीजिए, खानदान में मोहब्बत से रहिए, मौत का कुछ भरोसा नहीं। ये अच्छी बात नहीं कि हम चले जाए तो लोग हमें अच्छे नामों से पुकारेंगे, माशाल्लाह बड़े अच्छे अखलाक वाले थे, या फिर हम चले जाए तो बोलेंगे अपने गुस्से वाले थे, अच्छा है जान छुटी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एक जिहाद से फारिग हुए, दूसरे जिहाद की फिक्र, फिर जब घर में दाखिल होते थे तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे, माशाल्लाह। हम भी जब घर में जाए, जितने लोग बैठे हैं, भाई हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, चचा हो, मामू हो, नाना हो, पर नाना हो, पर दादा हो, जब घर में जाए मुस्कुराते हुए जाए, देखें बीवी बच्चे सब खुश हो रहे हैं, दादी अम्मा भी खुश हो रहे हैं, आज दादा को क्या हो गया, बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, रोमांटिक मिजाज लग रहे हैं। हंसना बुरा नहीं है, बताइए आप लोग अपने बीवी बच्चों के साथ हंसते नहीं है क्या? नेक लोगों में हंसना या मस्जिद में दीन की बात सुनाते हैं हंसी आ जाए तो उसमें बुरा नहीं है। हंसी वो दिल को वाकिफ करती है जो टीवी के सामने हो, गंदी तस्वीरों के सामने हो, मोबाइल के ऊपर नंगी तस्वीरों के साथ जो हंसी जाए, किसी मुसलमान भाई को तकलीफ देकर हंसा जाए, ये मफलत वाली हंसी है, ये गुनाह वाली हंसी है। सहाबा कराम जो है आपस में जो है मिजाह भी किया करते थे, और जो है मगर वो हुदूद के दायरे में होता था, किसी को बुरा नहीं लगता था। और एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराया कि आपकी दाढ़ी मुबारक नजर आने लगी, मगर वो हुदूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो सहाबा किराम थे। इसलिए घर में जब दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए चेहरे से दाखिल हो, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराना भी तो सीखना चाहेंगे। दीन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं कि अगर हम दीन पे चलेंगे तो हर वक्त हमारा चेहरा ऐसा हो जाएगा। जलाली बुजुर्ग वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चेहरा था, माशाल्लाह, जिनको ख्वाब के अंदर ज्यारत होती है मुस्कुराता हुआ चेहरा था। شمائل میں دیکھے کہ ایسا چہرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب ہم مسکراتے ہیں بچوں کو لطیفہ سنا دیا, بیوی کو کچھ اس کی پسند کی چیز دے دی, اس کے بعد دین کی بات سنا دی, فجر نماز سنا دی, اس کو لطیفہ سنا کے بچوں کو دین کی بات سنائے, بچے دیکھو کٹاف نہیں کھولتے, پہلے لطیفہ سنا دے کوئی تو بھی لطیفہ سنا دے, پھر اس کو دین کی بات سنا دے. یہ طریقہ ہوتا ہے خاصنے پھنسانے کا. ایسا ہنسائی تھا فقط ہنسائی تھا, مفتی عاشق الہی صاحب فرماتے تھے جو ہنس گیا اللہ کی محبت میں پھنس گیا وہ. اور ہنسنے والے سے لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا جو میرے شیخ امام صاحب نے میرے شیخ سے شکایت کی کہ ایسے لگتا ہے مقتدیوں کا خون سفید ہو گیا ہے کہ اس سے ملتا ہی نہیں. تو میرے شیخ نے حدیث شریف سنائی, غور سے سنیے گا, گالی کمنی والے کا فرمان ہے, اس پہ ہم لوگ عمل کر لیں گے نا سب لوگ ہمارے طلبہ کو قریب آ جائیں گے. لا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا جس سے محبت نہیں کی جاتی. تو سب تو میرے شیخ نے فرمایا پہلے محبت کرنا ہے, محبت لوگ محبت کریں, پہلے تم محبت کرو, جس میں آتے ہیں پہلے تم محبت کرو. تو امام صاحب نے سب سے آگے بڑھ گئے, مسکرا کے السلام علیکم, السلام مسکرا کے شکریہ. تو لوگوں کے دل میں خود بخود محبت ہو گئی, امام صاحب موٹے بھی ہو رہے ہیں. لوگوں نے خوب ان کو ماشاء اللہ خاطر توازو کی, اس لیے لوگوں سے آگے بڑھ کے مسکرا کے ملے. یہی حالت ہمارے بھی بچوں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی رہے, گھر کے اندر بھی, باہر تو بڑے ماشاء اللہ الفاظ ملے رہے. بیوی سے پوچھا ہے تو بیوی ہم سے پریشان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. تو اس کینہ والے کی مغفرت نہیں ہوگی, اسی طرح شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. شرابی آج کل عام ہو گئی, ہم لوگ اگر شراب نہیں پیتے فلم کے اندر شرابیوں کو دیکھ رہے ہیں, انڈین موویز انگلش موویز اس میں شرابی کو دیکھ رہے ہیں. بتائیے پی تو نہیں رہے وہ شرابی کو دیکھ تو رہے ہیں, ان سے شرابیوں سے نعوذ باللہ دیکھنا اس کا مطلب ہے کہ محبت ہے شرابی, وہ اچھے لگ رہے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب پینے سے, تو ہم لوگ کیوں شراب پیتے ہیں؟ جو پیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اس سے سچی توبہ کر لے, شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر, اور جو ٹخنا چباتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. بخاری شریف میں ٹخنا جو چھپائے گا, اتنی مبارک رات رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, ٹخنے چھپانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اب ہمیں اپنی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ٹخنے تو نہیں چھپ رہے ہیں. تو اس کے بھی تفصیل بتا دیتا ہوں. بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفر من الکعبین من الجزار فی النار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں بچوں کو بھی اپنے سکھا دیں, یہ لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ شلوار یہ ٹخنے کہلاتے ہیں, شلوار سے پتلون سے پینٹ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نہیں چھپانا چاہیے, اوپر سے لباس آ رہا ہے. موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں, موزہ چاہے کٹ لو سلوار, تو بتائیے اس کا مطلب ہے ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہو رہا. اتنی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور ٹخنے چھپانے والی مغفرت نہیں ہوتی. یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ نماز کا حکم نہیں ہے, نہ یہ تکبر کی وجہ سے, جو ٹخنے چھپاتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہی چھپا رہا ہے. اگر تکبر نہیں ہوتا تو وہ ٹخنے کھول لیتا, کیونکہ سارے صحابہ کرام کے ٹخنے چھپنے رہتے تھے. اور صحابہ کرام کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. صحابہ کرام ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کرتے تھے بھیا. تو ہم لوگ ٹخنے چھپا کے بولتے ہیں, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. ٹخنے چھپانے کی تکبر کی علامت ہے. 124,000 سال صحابہ کرام تقریباً تھے, ان سب کے ٹخنے کھلے رہتے تھے. آج ہم لوگ اپنے بہانے بناتے ہیں, اس لیے شلواریں کٹوا دیجیے, پینٹیں کٹوا دیجیے, میچنگ کے موزے پہن سکتے ہیں. میں نے سفید موزے پہنے, موزے چاہے گردن میں سلوائے, موزے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ٹخنے اپنے کھولنے سے نماز کا حکم نہیں ہے. آفس جا رہے ہیں مجبوری ہے, پینٹ پہننا ہے پینٹ کو کٹوا لیں, دفتر جانا ہے کالج جانا ہے اسکول جانا ہے پینٹوں کو کٹوا لیں, پیسے کے موزے پہن لیں. اگر جاب دفتر میں کوئی بڑا منع کرے ان شاء اللہ منع نہیں کرے گا, آپ اس کو حساب سے دارالعلوم سے پتوا لگا کے دکھا دیں ٹخنا تو میں نہیں کھول چھپا سکتا, پیسے کا موزہ پہن لوں گا اور میں ٹخنا نہیں چھپا سکتا. ٹخنے آپ کو کہہ رہے ہیں ٹخنا چھپانا ہے تو میں موزے سے چھپا لوں گا اور پینٹ سے نہیں چھپاؤں گا. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے, بہت کی بات بڑھ کر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ان کی ناطے تو ہم پڑھتے ہیں, نعت شریف ان شاء اللہ میں بھی سناؤں گا. اور پہلے یہ تو بتا دو کہ اتنی پیاری رات میں ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں, اس لیے آج ہم اس گناہ سے بھی توبہ کریں ٹخنے چھپانے. گناہ میں لذت ہے, کچھ ملنا ملانا نہیں ہے, بس نماز کے اوپر کر لیتے ہیں, پھر جب دفتر میں دیکھا جاتا ہے ٹخنے چھپے میں, بزنس میں جا رہے ہیں ٹخنے چھپے میں, فجر میں گھر کے اندر گھوم رہے ہیں, ملاقات کے لیے کھٹی ہو جائے, اچھے خاصے باشرہ آدمی ہیں, جب باہر نکلے تو ٹخنے چھپے میں. ارے ارشد اعظم کے رہنے والوں ذرا اپنے ٹخنے بھی ہم لوگ دیکھ لیں. صرف اکثر یہ دو حالت ہونے, وائل اسٹینڈنگ وائل واکنگ, کھڑے ہو چل رہے ہو ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے. اگر بیٹھ جائیں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں, لیٹے ہوں ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, بالکل صحیح روایت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. اس کے بعد ٹھیک ٹکنے چھپانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اور شخص ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی. اب ہم لوگ دیکھ لیں لڑکے آج کل ماں باپ باپ کو گالیاں دیتے ہیں, کتنی بدتمیزی کی بات ہے. ایسے باپ کے دل سے کیا دعا نکلے گی جو اپنے جو بیٹا اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے سامنے, ماں کو گالیاں دیتے ہیں. ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی سر. اللہ کے لیے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے پیر پکڑ کر اسے معافی مانگ. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کہ دنیا اور عذاب تو آئیں گے آئیں گے ماں باپ کو ستانے والے کے, جس نے ماں باپ کو ستایا دنیا میں اس کو ضرور عذاب آئے گا, مرنے سے پہلے اس کو عذاب آئے گا. اس لیے اللہ کے لیے ماں باپ کو خوش کر لیں, جن کے والدین چلے گئے ان کو کوئی مالی صدقہ کر دیں ان کے نام سے, یا کوئی قل ھو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیں, یاسین شریف پڑھ کے بخش دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ جائیں گے. اس رات میں جنہوں نے والدین کو ستایا تھا کچھ پڑھ کے بخش دیں. جو یتیم ہیں جن کی والدہ چلی گئی والد صاحب چلے گئے پریشان نہ ہوں, نیک بن جائیں قبر میں ان کو ثواب آٹومیٹک زیادہ رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مایوس نہیں فرمایا ہے, بہت سارے رستے کھلے ہیں ماشاء اللہ. جن کے والدین زندہ ہیں قدر کر لیں, اور جن کے نانا نانی دادا دادا زندہ ہیں وہ بھی قدر کر لیں, ان سے بھی معافی مانگ لیں اگر ان کو ستایا ہوا ہے ان کو پریشان کیا ہوا ہے. ماں باپ سے قرآن شریف میں آتا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, ہم کتنی بدتمیزی کرتے ہیں. اصل میں باڈی بلڈر ہو گئے, پیسے کمانے والے ہو گئے, باپ بےچارہ بوڑھا ہو گیا ہے اور باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, والدہ سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی دیکھیے اس کا مطلب یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا والدین کو ستانا, اس سے توبہ کر لیں. اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی, جس نے رشتے داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کیا ہوگا, خاصا کوئی دین کی وجہ ہے. کیونکہ اگر ہم رشتے داروں سے ملنے جائیں گے ہمیں ٹی وی دکھا دیں گے, مائیوں میں بلا رہے ہیں, مہندی میں بلا رہے ہیں, ان کی نامحرم لڑکیاں آئیں گی, پھر ہم اسے ملنے نہیں جائیں گے. اسے بولیں گے پہلے مرد الگ ہو عورتیں الگ ہو پھر ہم آپ سے ملنے آئیں گے. اور جب ہم ملنے آئیں تو ٹی وی بند کر دیں, کیونکہ ہم جب جائیں گے تو ٹی وی کھلا ہو ہمارے بچے بھی ٹی وی دیں گے. ٹی وی کے اندر اللہ کی نافرمانی آتی ہے, ٹھیک ہے دین کے پروگرام بھی آتے ہیں, مگر کتنے لوگوں نے اسے دین سیکھا ہے. ٹی وی سے دین نہیں پھیلا, ٹی وی سے معلومات ہو جائے گی, دین جو پھیلا ہے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے. اللہ والوں کے جو سچے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں جانے سے دین آتا ہے, ٹی وی سے معلومات ہو جائے گی. ساری حدیث شریف کی کتابیں ساری کتابیں ہم موبائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, مگر عمل تو نہیں آ سکتا. توازو کیسے آئے گا, دل میں اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے, ان کے قریب جانے سے اللہ کی محبت آئے گی. مگر یہ کرنٹ والے بابا کی بات نہیں کر رہا, کرنٹ والے بابا اور فنا فنا بابا بیٹھے میں جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لائٹ چلی ہے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ماشاء اللہ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی ہوا چل رہی ہے, رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسجد میں بٹھایا ہوا, کتنے لوگ بالکل ہی واقف نہیں, انہیں پتہ ہی شب برات کیا ہوتی ہے, شب مغفرت کیا ہوتی ہے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں, اس وقت اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اور یہ ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ رمضان سے پہلے یہ رات دے دی تاکہ ترقی کہ ہم لوگ توبہ کر لیں گناہوں سے. رمضان شریف آنے والا ہے نا, تو اس سے پہلے جو لوگ پیپرز وغیرہ دیتے ہیں اس سے پہلے بورڈ کے پیپر سے پہلے کچھ اسکول والے ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا اچھے تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت والی رات دی تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے, پھر رمضان شریف میں خوب ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے پیارے بن جائیں. رمضان شریف اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم لوگ متقی بن جائیں. اور آج اس بات کو بتانا تھا کہ متقی کس چیز کو کہتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ نفلیں پڑھتا ہے خوب سجدے کرتا ہے سجدہ کر کر کے نشان لگا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت متقی ہو گیا, یا بہت عمرہ کر لیا, بہت حج کر لیا, میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں, بہت مسجدیں بنواتا ہوں. یہ متقی وہ شخص ہے, ہم محدثین بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کف نفس یعنی ہوا, حرام خواہشات کو دبا لینے کا نام تقویٰ ہے. یعنی حرام خواہشات کون سی, ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کی حرام خواہشات, ننگی فلمیں دیکھنے کی حرام خواہشات جو موبائل پہ آج کل لوگ اکثر لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑے شریف بنے رہتے ہیں. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے, موبائل چھانو تو بوڑھے بوڑھے لوگوں کے موبائل سے گندی تصویریں نکلی, بچوں کا تو چھوڑ ہی دیں بس, جب باپ یہ کرے گا تو بچوں کے موبائل بچے کیا کریں گے بتائیے. جوانوں کے موبائل میں کیا بھرا ہے, لڑکیوں کے نمبر, لڑکیوں کی تصویریں اور لڑکوں کی تصویریں اور فلاں کی تصویریں, اور دلیل دیتے ہیں وہ بھی تو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اس کے آنے کی وجہ سے کیا ہم گناہ کرنا شروع کر دیں گے. خود ہی بھی سوچنی چاہیے ہم لوگوں کو, اس لیے اس سے توبہ کریں, موبائل کے اوپر سب گندگی نکالیں. جن لوگوں کو موبائل کے اوپر آنکھوں کا زنا کرنے کی عادت ہے, ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, چھوٹے چھوٹے بچے 5 روپے کی موبائل کی شاپ پہ جا کے سم کارڈ پہ ننگی فلم ڈلوا رہے ہوتے ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو بھول گئے, صحابہ کرام کے خون مبارک کو بھول گئے؟ جس پر ننگی فلم دیکھنے کا جس کو دل چاہے. اور یہ بہت عام ہو گیا ہے گناہ, اور چھپاتے ہیں لوگ, اور کیونکہ میرے شیخ تصویریں نہیں بنواتے, عارف بلّہ حضرت بالا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تصویریں نہیں بنواتے, तो जब उनका बयान हो रहा होता है बहुत से लोग तस्वीर इस तरह चुपके से खींच रहे हो, तो उनके मोबाइल जो तस्वीर खींच रहा होता है हमारे दोस्त जाकर उनका कैमरा तस्वीर मोबाइल ले लेते हैं और उसको फिर डिलीट करते हैं कि आपने क्यों शेख की तस्वीर बनाई हमारे। जब डिलीट करती देखा नंगी तस्वीरें बनी मस्जिद के अंदर। अब बताइए फाइन हकीकत हया अन्ना मौला का ला यरा का है तू नहा का। हकीकत हया है कि हमारा मौला हमें अपनी नाफरमानी की हालत में ना देखे। आजकल इतनी बेहयाई बिल्कुल हया मर चुकी है कि हमारी शर्मगार देख के क्या बिल्कुल चेक क्या हो गया हम लोगों को। ये वही है कुर्बे कयामत में जिना आम हो जाएगा। कुर्बे कयामत में ये निशानियां लिखी है मौलाना यूसुफ दुर्रानी शहीद रहमतुल्लाह ने, घर घर जो है जिस्म बेचने वाली औरतें पैदा हो जाएंगी। वो यही है मोबाइल के ऊपर जिस्म बेचने वाली औरतें हमारे मोबाइल में भरी पड़ी। डिलीट करना चाहिए इसे। किससे छुपा रहे हैं हम लोग? पूरे खानदान से छुपा लें, माँ बाप से छुपा लें, अल्लाह ताला से छुपा सकता है? मैं भी नहीं छुपा सकता, मेरा हाल भी अल्लाह को पता है, हम सब के हाल अल्लाह ताला को पता है। किससे छुपा रहे हैं? अल्लाह ताला चार सी आईडी रखी हुई, चार ये किराम कातिबीन कुरान शरीफ में सब बता दिए गए, कहां से बच सकेंगे? और अपने लिए कह रहा हूँ कहां से बचोगे बेटू? हाँ अल्लाह ताला सारी सी आईडियां रखी है, अपने लिए कह रहा हूँ ये किरामत का आदमी सीधे हाथ में नेकियां लिख रहे हैं कि शबे बारात ने बड़ी इबादत की, बड़े रोए और पटाखे फोड़े तो उल्टे हाथ वाला लिख रहा है, उल्टे हाथ वाला लिख रहा है कि इसने नंगी तस्वीरें देखी, इसने गाने सुने छुप छुप के, एफएम का पूरा चैनल सुनता रहता है, वहां एफएम पे म्यूजिक नहीं आती, लड़कियों की आवाजें नहीं आती, क्या उसमें अल्लाह की नाफरमानी कर। चंद दिन गाने बजाने से रुक जाइए, चंद दिन गाने बजाने से रुक जाइए, ए मुसलमानों चंद दिन गाने बजाने से रुक जाइए, शौक से जन्नत में फिर गाते बजाते जाइए। चंद रोजा जिंदगी है और जो जवान है वो अपनी जवानी को अल्लाह फिदा करे। लड़कियों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पे क्या फिदा करते हैं कि मुझे लड़का चाहिए मुझे लड़की चाहिए, थोड़ी देर की शहबत पूरी हुई फिर पागल कुत्ते की तरह भाग रहा होता है उसमें से। हकीमों के पास शादी होने वाली है कोई दवा दे रही है कि फिर क्यों जवानी बर्बाद? बहरहाल मायूस ना हो, अल्लाह ताला बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। देखना कैसे कैसे कितने लोग परेशान होते हैं इसलिए, और इसको तफरी समझ रहे हैं, किसी मुसलमान को तकलीफ देना इसको तफरी समझ रहे हैं। मगफिरत की रात है और बदबू फैला रहे हैं और अल्लाह इतने प्यारा मौसम हो रहा है इसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक बच्चों को ये भी बता दें कि जो पटाखे फोड़े हो भाग भाग के पटाखे वालों को देखने भी मत जाए, अल्लाह ना करे हड्डी टूट गई कोई आंख में लग गया पटाखा तो पूरी जिंदगी के लिए आंख से फरामत हो जाएगी, कान में लग गया अल्लाह ना करे जबान पे लग गया फिर क्या होगा? इसलिए सच्ची तौबा करें। अच्छा मायूस बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला ने किसी को मायूस नहीं फरमाया, बड़े बड़े शराबी ने तौबा कर ली और बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए, बहुत से साजी ने तौबा कर ली अल्लाह के दोस्त बन गए, अल्लाह की रहमत इस वक्त रहमतों को समंदर मौजे मार रहा है। अल्लाह ये नबी इलैही मैं अच्छा कुरान शरीफ में आता है, मैं जिसको चाहूं अपना दोस्त बना सकता हूं, जिसको चाहूं अल्लाह अपना दोस्त बना सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मदरसे में दाखिला लेंगे, बल्कि जिस वक्त चाहे अल्लाह का फजल हो सकता है। सच्ची तौबा कर ले चार शर्तों के साथ कि उस गुनाह से अलग हो जाए, दाढ़ी मुंडाना हराम और कबीरा गुनाह है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना थोड़ी के नीचे से और दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना ये वाजिब है, यानी इसे नमाज वाजिब है, नमाज जरूरी है, ऐसे ही दाढ़ी रखना भी जरूरी है। इसको आज हम मुंडा रहे गटर लाइन में गिरा रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बनते झूमते रहते नाशरी पढ़ते रहते और दाढ़ी नहीं रखी जाती, दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है, दाढ़ी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में दाढ़ी सजती की नहीं सजती भाई बताइए? फिर हम लोग क्यों काफिरों के क्रिकेट प्लेयर्स की और फिल्म एक्टर्स की नकल करें? हमारे नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये फिल्म एक्टर्स और ये पैंट फाड़ने वाले यहां से लगा ली वहां से लगा ली उधर से फाड़ लिया, पहले पता नहीं कहां से फाड़ते थे पता नहीं कहीं और से फाड़ना शुरू करते हैं, इसमें लगे हुए। ये तो यहूदियों की बातें हैं क्योंकि यहूदियों को चैन नहीं है, वह अंदर काफी ना ला मौला ना, काफिरों को कोई मौला नहीं है, हमारा तो मौला है ना, और मौला ने एक नमूना भेज दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको छोड़ के हम कहां रहोगे? फिल्म एक्टर्स और फला फला इंग्लिश मूवीज के एक्टर्स को नमूना बना रहे, फिल्म एक्टर्स को नमूना बना रहे और के तरीकों पे चल रहे हैं, इसलिए कम से कम जाहिर तो अपना सवाल है, मेरा जाहिर सवाल जाए रानी मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, गुनाहगारी में कष्टों पर काटूं, बदल दे दिल का रास्ता, दिल बदल दे। अल्लाह ताला हम सबका दिल बदल दे। आमीन आमीन। अल्लाह की रहमत इस वक्त, और जिस वक्त तौबा का दिल चाहे फौरन तौबा कर ले, ये मत सोचे मैं घर जाऊंगा तो अम्मी बोलेंगे अच्छा बेटे किस मौलवी के पास से आ रहा है, ब्रेन वॉश कर दिया हुआ, लगता है तूने दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया, शेर क्यों तुम्हारी बड़ी हुई है, इसमें अम्मी की बात नहीं मानी जाएगी, अम्मी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, मगर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में दाढ़ी सजती थी, मेरे प्यारे अब्बू मेरे प्यारे अम्मी जान मैं दाढ़ी शेव नहीं कराऊंगा, और मैंने इरादा कर लिया कि मैं दाढ़ी रखूंगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में अब जाग उठी है, नारे तकबीर मैंने मार दिया माशाल्लाह। गोश्त खाने वाले मुसलमान है, हम लोग वेजिटेरियंस थोड़ी है, हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, हिंदू लोग भी खाते गाय की, मैं पूछते हैं वो लोग गाय को आज हमारे घरों में मंदिर की घंटियां बज रही है, फिल्म के अंदर होते हैं कि मंदिर, बच्चों को सब पता होगा कि राम कौन है और फना कौन है, और सहाबा कराम के नाम नहीं मालूम होंगे, फजाइले अमाले सहाबा कराम के वाकया जरा पढ़ के देखें, हर घर में होती है, मस्जिदों में होती है, ताकि पता चले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीब रहने वाले सहाबा थे उनके कैसे अमल थे, कैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाने होते थे, सहाबा कराम उनके वजू के पानी को गिरने नहीं देते थे, ऐसी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम, और आज हम लोग सहाबा कराम को छोड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे प्यारे काली कमली वाले जुल्फों वाले और नूरानी चेहरे वाले, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा, उनको छोड़ के जो जानी है शराबी है उनकी फिल्मों को उनके तरीकों को अपना रहे, क्या हो गया है दोस्तों, हम लोगों को हमसे मुराद सब आ गए, इसमें सब लोग आ गए, अक्सरियत के ही हाथ है, इल्ला माशाल्लाह बहुत से कम लोगों को बचे हुए, माशाल्लाह बाप को भी एहसास है कम करिए, दाढ़ी है टोपी है और घर के अंदर टीवी ला के रखा हुआ इतना बड़ा फ्लैट स्क्रीन का, अपने कमरे में अलग बच्चे कमरे में अलग, ताकि मेरे बच्चे कार्टून देख सके, कार्टून के अंदर ये नहीं आता बच्चों को पता होगा दाढ़ी खींच के दिखाई जा रही है, ताकि बच्चों से को दाढ़ी से ही नफरत हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे सजती थी, कार्टून में जब बच्चे दाढ़ी मुंडे में देखेंगे टॉम एंड जेरी और किंग पैंथर ये सब देखेंगे बिल्ली के चूहे के पीछे भागे पागल की तरह बच्चे ही देख रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं सहाबा कराम के वाकया, तो इसलिए भाई अल्लाह के लिए सच्चे लोगों की सोबत में अपने बच्चों को बिठाएं, कम से कम उनके दिलों में दाढ़ी वालों की मोहब्बत तो पैदा हो, ताकि दूसरे गैरों के तरीकों से हम लोग निकले, हदीस शरीफ में आता है मन तशा तो आप लिखो कि प्रभु लिखो, जो जिस कौम की जैसी शक्ल इख्तियार करेगा कयामत दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, बताइए दाढ़ी मुंडाना क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, नाऊज़ बिल्लाह, तो हम किसकी मुशावे इख्तियार कर रहे हैं, कयामत के दिन जो दाढ़ी मुंडाता है दाढ़ी मुंडाने वालों के साथ उठाया जाएगा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ दिया कि ऐ ज़ालिम तुम्हें इस शक्ल में क्या नजर आया कि तुमने मेरी जैसी शक्ल ही बनाई, क्या हम उस वक्त ये कह सकेंगे बीबी मना कर दी थी, बॉस मना करते थे, अबू मना करते थे, अबू से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, जिनकी वजह से हमें ईमान मिला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बड़ा कितना प्यारा कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह के साथ मोहम्मद बराबर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी दुनिया बनाई ही गई है, इसलिए गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनाई गई दुनिया, और हमें उनकी उम्मत ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर जानबूझ के तो गुनाह ना करें, जब पता चल गया कि दाढ़ी मुंडाना हराम है तो दाढ़ी रख लीजिए आज ही रात, इरादा कर ले बस कि आज से मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दाढ़ी बढ़वाऊंगा, एक मुट्ठी रखूंगा, एक मुट्ठी के बाद फिर इसको सेट करवा लीजिए, सेट फिर खुद ही करेंगे, देखिए फ्यूचर बाबा डर गए ऐसे ऐसे पटाखे फोड़ रहे, एक मुट्ठी के बाद फिर काट सकते हैं, दाढ़ी अच्छी लगती है, फिर यहां से ये देखिए इधर देखिए दाढ़ी दार से है, इससे ऊपर से साफ करवा सकते हैं, और यहां से हुक्म यह है ये इधर से कि ये जो बाल नीचे की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ उसको साफ करवा सकते हैं, मगर जो दाढ़ी के साथ उसको साफ नहीं करवा सकते हैं, ये देखिए अब दाढ़ी अच्छी लगी है कि नहीं, इस पर कमरा करें शैम्पू करें नरम हो जाएगी अच्छी लगेगी, इसको भी करेंगे दाढ़ी थोड़ी शेप बढ़ती है उस पर थोड़ी बुरी लगती है, मगर उसको भी आप सेटिंग करवा दें पूछे साफ करवा दें तो अच्छी लगेगी, और सुंदर के लिए से इरादा करेगा ना कोई शख्स फौरन उसी का हुक्म आ जाएगा उसके चेहरे पर फौरन हुक्म आ जाएगा, और वो हुक्म है इन हर कुछ सवाले मूछों को बिल्कुल बारीक कर दो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, इसलिए जो दाढ़ी बढ़ा चुके हैं मुझे बारीक कर दे, मूछों में इज्जत नहीं है, मुझे क्यों रखेंगे किस वजह से रखेंगे किसको खुश करने के लिए रखेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लंबी लंबी मूछें रखेगा मेरी शफाअत से महरूम रहेगा, मैं आपको कोई पीरों की खबरें नहीं बता रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें सुना रहा हूँ, बिल्कुल सही हदीस है सारे हवाले मेरे पास है कि जो लंबी मूछें रखेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी शफाअत नहीं मिलेगी उसको, जो हजरत उमर की मिसाल देते हैं रजी अल्लाह तआला को, वो जिहाद की वजह से मुझे रखते थे तो वो मुझे नहीं बड़ी थी, ये किनारे बड़े थे ताकि काफिरों पर रोक पड़े, मुझे और किनारा खुला रहना चाहिए, जब रखिए किनारा खोल के रखिए, वरना अफजल ये कि बिल्कुल साफ करवा दें। जब जिहाद का होगा उस वक्त ये बड़े बड़े रखे जाएंगे ताकि काफिरों पर रोक पड़े, अभी तो मुसलमानों पर रहम करना है, इससे बीवी भी खुश हो जाती है मुझे साफ करवाने से, बीवी वाले फिर पूछने बात पता नहीं क्या है बाला दिल के अंदर कोई ना कोई तो खौफ है, अच्छा मुझे क्यों नहीं साफ कराते, मेरे शेख फरमाते क्या हौज़े कौसर का पानी नहीं चाहिए, क्या शफात नहीं चाहिए, कौन मुसलमानों को उसकी शफात नहीं चाहिए, मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, कैसी सी खबरें थोड़ी सुना, तो डरना चाहिए इससे भैया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 15 साल में बाली हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई और ऐसी जुजी गुजर गई, चले पता का इंतजार कर रहे हो, रमजान शरीफ का इंतजार कर रहे हैं, मौत का कुछ पता है, कितने लोग इमरजेंसी कैसे आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बैठे बैठे रात को सोए सुबह उठे, जवान भी जा रहा है इसकी जवान, हम लोग भी होशियार हो गए, जवान भी होशियार हो जाए, वो भी नहीं बस सोचे बूढ़े होकर मस्जिद सवार होगा, सिर्फ मस्जिद थोड़ी सवार नहीं है, दीन जो है बहुत ही मजे का है, दीन में कोई मुश्किल नहीं है कि दीन पे अगर चले तो उसी मस्जिद में रहना पड़ेगा, कारोबार भी करें कोई मसला नहीं, इंजीनियर बने डॉक्टर बने अपना वाले बने कोई मसला नहीं, हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर लेडी टीचर को नहीं देखना होगा, ये यूनिवर्सिटी जाते हैं लेडी टीचर को नहीं देखते, इंजीनियर बन रहे खड़े हो गए, देखें सैंपल है आपके पास माशाल्लाह कह दीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, दाढ़ी रखी हुई टोपी पहनी है सच्ची तोहफा, लड़कियों से सब लड़कियों से दोस्तियां खत्म कर दी, फेसबुक पे इनका अकाउंट था इन्होंने डिलीट कर दिया, फेसबुक पे जिसको फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर मानो तरीका पूछ लो उनसे पूछ, फेस माने तस्वीर होती है, बुक माने किताब, तस्वीरों की किताब है, बैठ जाए आजकल दाढ़ी वालों ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है, आप बताइए फेसबुक का अकाउंट बिल्कुल आम होता है, लड़की है सलमान, दाढ़ी वालों पर मोहम्मद अहमद है, विजय शर्मा ने महमून शर्मा, लड़कियां भी साथ साथ आ गई, बताइए इस दाढ़ी वाले का इंतकाल होगा, दाढ़ी वाला या गैर दाढ़ी वाला इंतकाल होगा, फेसबुक पे काम खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा, मरने के बाद हमारी तस्वीर के साथ लड़कियों की तस्वीरें गुनाहे जारी बन रही है, जारी भी अपील है और गुनाहे जारी भी अपील है, इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गो नाना हो गए दादा हो गए, मोबाइल पे जवानों ने नाना और दादा को मोबाइल दिला दिया है और अपने बेटे से अमरीका में बात कर रहे हैं और इसमें नामहरम औरतें दिया है, बेटे सर अमरीका की लड़कियां दिखाना, बेटे सर तुम दिखाना तुमने तुम्हारी कौन सा टीवी नहीं है पता नहीं ये हो रहा है आजकल, और फिर क्या फिर बाप को नाना को मस्ती सुन रही दादा को मस्ती सुन रही, WWE लिखते थे देखो मैं WWE का नंगी औरत आ रही है, शर्म नहीं आता, बिल्कुल ही बेहद हो गए, पहले के नाना और दादा भी शरीफ होते थे, आजकल के जवानों ने नाना और दादा को भी बिगाड़ दिया क्या करूं मैं थक जाता हूं अपनी दास्तान दर्द से अब तक, मगर मैं क्या करूं चुप्पी नहीं मुझसे रहा जाता, ये इंटरनेट ने बिल्कुल घरों में जिना आम कर दिया है, आंखों का जिना, इसलिए मेरे शेख का मजमून ही बदनजरी से बचने का रोता था, ये सोने की जगह नहीं है, सोने की जगह आपके घर है, सोना है तो घर पे जाके सोए, इतने दर्द दर्द से बयान कर रहा हूँ और सो रहे कुछ लोग, ये जागने वाली रात है सोने वाली रात है, अभी हर बात मिला दी जाए तो सबको जो है नींद पानी जब नींद आने लगे, इसलिए जब फजर में अलार्म लगाने फजर में क्यों नहीं उठते, बहुत से लोग सब कहीं बहाना होता है तो अलार्म लगाया था बंद करके सो गया जिसको देखो मैंने अलार्म लगाया था, अलार्म कहाँ रखा था बिल्कुल बराबर में रखा था, जब अलार्म बजा ना और सो गया और सो गए वहां भाई वैसे कहता है नमाज की फिक्र नहीं है आपको, फिक्र होती तो अलार्म दूर रखते, दूर रखने के बाद उठ के जाए क्योंकि अलार्म जाहिर से परेशान करता है, नींद तो खराब करता है, नींद का क्या है भाई, कब्र में जाके अपनी नींद पूरी करेंगे, यहाँ बस 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे सो लिए, फजर की नमाज जमात से पढ़े फिर भले फजर के बाद आके सो जाइए, कोई बात सो सकते हैं इसमें गुंजाइश नहीं है, हमारे नींद और आपके सिर्फ 2 सुन्नत 2 फर्ज तो पढ़नी है और इमाम के साथ पढ़नी है, इतना मजा आता है, सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती होती है, मलबा का कुर्ता पहना हो ऐसा मजा आता है, वॉकिंग भी हो जाती है, मगर वर्जिश की नीयत से नमाज मत पढ़े, अल्लाह के हुक्म समझ के नमाज पढ़िए, इसलिए सब नमाज की तो फिक्र करेंगे ना, फजर की नमाज की जितने बैठे मस्जिद भरी होनी चाहिए और क्या क्या मसला है, मजा आता है वसू करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़े कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, नमाज का हुक्म फरमा रहे हैं, देखो नमाज मत छोड़ना, अपने से जो नीचे वाले उन पर रहम करना, बीवियों पर रहम करना, बच्चों पे रहम करना, मतलब हम सभी रहना जिस औरतों पर रहम नहीं करता, बड़ों का इकराम नहीं करता, उलमा का इकराम नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, आज उलमा को जो तालिब इल्म होते हैं जो हाफिज होते हैं कितनी बदतमीजी से बुला रहे होते हैं, और जो सेठ साहब वो पैसे वाले आई आई है हजरत आई आई उनको हजरत कहेंगे, और जो मौलवी आलिम हो इतनी बदतमीजी से बोलते हैं अरे इधर आके बैठ जरा, क्यों? इसलिए कि तो हम लोग पैसे दे रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे दरमियान उलमाए कराम हाफिज मौजूद है। जो लोग पैसे कमाते हैं उनकी अपनी पैसे देना उलमा को खिदमत करना ये उनकी सआदत है कि उनके पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। वो भी तो इंजीनियर डॉक्टर बन सकते थे, उन्होंने मदरसे में आलिम बने ताकि उम्मा की खिदमत कर सके। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उलमा अम्मिया के वारिस होते हैं, हमें उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अपने पैसों पे, डिग्रियों पे, जमीनों पे, प्लॉटों पे, कोसार की प्लॉटिंग करवाई है, कोई मकान लिया है उसमें नाज़ मत करें। बहुत खुशनुमा है ये बंगले तुम्हारे, ये गमलों के झुरमुट ये रंगी नजारे, अरे जी रहे हो किसके सहारे के मरने से हो जाएंगे सब किनारे, अगर अगर मुर्दे जाने बहारा नहीं है, अगर अल्लाह का ताल्लुक नहीं है ये नंगे खिसाब गुलिस्ता नहीं है। बंगले बनाने तो क्या हो गया, तो जन्नत में बंगले बनाइए, मना नहीं है बंगले बनाना, अमीर लोग भी अल्लाह वाले बन सकते हैं। ये याद रखिए, मुझे भी पहले बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि अगर मैं दाढ़ी रख लूंगा, अगर मैं दीन में चलूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। जो कुछ लोग गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं, इससे अमीर ही गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई गरीब है तो है, इससे क्या होता है? सहाबा के नाम में गरीब भी थे तो वो अपने खर्चे कम कर ले, देखे कहाँ कहाँ गलत खर्चे कर रहे हैं, खर्चे कम करके अपना एतदाल के साथ चले, तनाव के साथ रहें। तो ये सब चीजें दीन की समझ, दीन की फहम सच्चों की सोहबत से पैदा होती है, जो सच्चे हैं अपने तकवा में। इसलिए कुरान शरीफ में आता है, ए ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, और जो अपने तकवा में सच्चे हैं उनके साथ रह पड़ो। देख लो ये इसके साथ रह के देखो कि इन औरतों से बचता है कि नहीं बचता। आजकल पीर साहब बने बैठे हैं, औरतें आ रही हैं पूरी वहां से वहां तक लाइन लगी हुई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। औरतों को बहुत शौक है, पीर साहब को भी बहुत शौक है औरतों को देखने का। पीर बने बैठे हुए, खानका बनाई हुई है और औरतें आ रही है, खुद दम कर रहे हैं ऊपर दिल्ली तक, खुद अपना दम निकला जा रहा है। और बोलते हैं बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी, मेरी भी फहमी थी, गलत फहमी थी कि सफेद दाढ़ी अगर हो गई है और पीर साहब है तो इनको औरतों से कुछ नहीं होता। तो अपनी बेगम को, बहन को, बेटी को, सबको भेज रहे जाओ पीर साहब के पास। ऐसे पीर के पास जाना भी नहीं चाहिए जो औरतों से पढ़ता नहीं करता। कुरान शरीफ में आ रहा है, कुरान शरीफ से पढ़ के कोई किताब है? कुरान शरीफ में आ रहा है, बस अलू होना क्यों वरा ही हिजाब, ऐ सहाबा जब अज़वाज मुतहररात से बात करनी हो पर्दे के पीछे से बात करो। और कैसे बात करो? बड़ा तफ़ान से बोल, नरम आवाज से बात मत करो, भारी आवाज बात करके बात करो। आज तो अगर हम कोई हमें ऐसा शख्स मिल जाता है जो बेचारा गरीब हो उससे बदतमीज से बात करते हैं, जैसे दुकानदार होते हैं, कोई बूढ़ा शख्स आगे आपके पास ये कपड़ा मिलेगा नहीं, नहीं उधर जाके देख लो, और कोई जो है कोई 16 साल की लड़की आ गई, 20 साल की लड़की आ गई और खड़े होके मेरे शेर करके आइए आइए आप आइए, छोटे नहीं है ये नस्ल चाले। इज्जत मेरे शेख, इज्जत को धो मिला के बयान करते थे, शायद के उधर जाए मेरे दिल में मेरी बात, शायद के उधर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये नफ्स की चाबी ये अल्लाह वाले हमें बताते हैं। घर के अंदर ईद के दिन सब दावतें होती हैं, नानी के घर, दादी के घर, बड़े के घर जमा होते हैं, सालियां भाभियां गंदे गंदे कपड़े पहन के, खुले जुल्फे करके, परफ्यूम लगा के, आपस में मेल मिलाप हो रहा है, चाचा की लड़कियों से आपस में इश्ताबाजी, लड़के जवान कर रहे हैं और अपनी बीवी है, अपनी बीवी को छोड़ के भाभी से गप्पे लगा रहे हैं, बीवी भाई से गप्पे लगा रही है, देवर से गप्पे लगा रही है, और सारे रमजान का नूर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए उनकी बात पे। अगर कोई आपको बात बताई जाए इतने वजीफे पढ़ने, हम सब वजीफे के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी कोई मैं वजीफा बता दूं, मेरे शेख वजीफे ही बताते थे, तावीज भी देते हैं ताकि लोग गलत पीरों से बचे, दम भी करते हैं मेरे शेख अल्हम्दुलिल्लाह, सारे वजीफे भी देते हैं, और मगर ये भी बताते हैं कि वजीफे जब काम देंगे जब अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे, नमाजों को कायम करेंगे। अल्लाह बताइए, एक शख्स अब्बा को नाखुश भी करता है, अब्बा से बोलता है मुझे पॉकेट मनी भी दो, बताइए पहले अल्लाह को खुश भी तो करना पड़ेगा, है ना? इसलिए क्या बात बता रहा था आप लोग सुन रहे हैं गौर से, वजीफे से पहले एक बात बता रहा था। घर के ईद की बता रहा था, ईद के अंदर सारा रमजान का नूर बर्बाद कर देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाभी देवर मौत है भाभी के लिए, देवर तो गोया मौत है, शोहर का भाई मौत है, तो चार भाई हैं, चार भाभियां रहती हैं एक घर के अंदर, घर छोटा है, उसका तरीका बताया, मुझे भी मेरे शेख ने तरीका बताया, ऐसे नहीं कि मैं जोशीला बयान कर दूं और यहां से चले आऊं तरीका भी नहीं बताऊं, तरीका मेरे शेख ने बताया। किसी को मशवरा करना है, हम लोग एक पर्चा लेकर आए, शबे बरात का पर्चा है, उसमें नीचे वेबसाइट भी लिखी है और उसमें ईमेल भी लिखा है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है। सुबह से शाम तक बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो इस्लाही मशवरे देते हैं। या किसी को पूछना है कि मैं मदनजरी से कैसे बचूं, दाढ़ी कैसे रखूं, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं मगर मेरे अम्मी अबू मना करते हैं, कोई सवाल पूछना चाहें तो उस पर ईमेल भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, अभी आपको एक पर्चा देंगे। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, माशाल्लाह मेरे शेख ने तरबियत किए हुए ऐसे ही लोग बिठाए हुए हैं जो ये गुनाहों से छोड़ने की बातें बताते हैं, तो उनसे हम मशवरा कर सकते हैं अभी आप, ताकि आपको कम से कम सच्चे लोगों का पता तो मिल जाए। फोन नंबर भी मुफ्त में आपको दिया जाएगा इस वक्त, उस पर फोन नंबर भी है, कराची का फोन नंबर मिलाइए और कभी हो तो मेरे शेख से आके मिलिए भी। ऐसा नूरानी शहर है माशाल्लाह, इतने प्यारे हैं, उनके साथ मेरा भी उम्रे का सफर हुआ, हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहमान साहब दावत का तुमालिया, अभी हम मेरे ख्याल से दो हफ्ते ही उनके हमें उम्रे से हम हाजिरी हुई कि उनको देखा ये सच्चे लोग होते हैं। मैंने सिर्फ सुना था, उनके साथ ही मैं जहाज में सीट पे बैठा हुआ था जब एयर हॉस्टेस आती है, उस वक्त तो सर की हवाई की सर जाती है, एयर हॉस्टेस आती है जहाज के अंदर, सर आप ठंडा लेंगे गर्म लेंगे, सर की तो हवाई की सर जाती है, उसको देख के बोलते हैं ठंडा भी पिला दो फिर गर्म भी पीने, उस वक्त हाजी जो है पाजी बन जाते हैं सारे, उसको रोजा मुबारक में आंसू बहाना, चिल्ले लगाना और बयान करना सब भूल जाता है, बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। और मेरे शेख की मुस्तकिल नजरें नीचे थी, मेरे शेख ने फरमाया जब मेरे ऑफिस आए उसको जवाब दे दो और इस तरह सीट पे इस तरह करके जवाब दो, क्योंकि अगर झुका के जवाब दोगे तो और वो अपना मुंह भी नीचे ले आएंगे, फिर तो और मुसीबत हो जाएगी, इसलिए ये करके फिर जवाब दे दो। पूछती आप फिश लेंगे, मीट लेंगे, चिकन लेंगे, आपको मछली चाहिए, मोस्टली खाएंगे आप या मुर्गी खाएंगे या बकरे का गोश्त खाएंगे, गाय का गोश्त खाएंगे, इंग्लिश में पूछनी हो तो बस उसको बता दें फिश चाहिए मछली चाहिए, तो टेबल पहले से खोल दें और मेरे शेख ने आंखें बंद कर ली ताकि उसके हाथों में भी नजर न पड़े, इस फकीर ने भी आंखें बंद कर ली, ले लिए खाना, खाना नहीं लेंगे तो वो फिर हाथ रख के बोलेंगे खाना क्यों नहीं खाते हो, फिर तो और मसला हो जाएगा, हाथ लग जाएगा एयर हॉस्टेस का। ये हजरत वाला ने तरीके बताए, और लिफ्ट में कैसे बचना है, औरतों से तवाफ में औरतों से कैसे बचना है, रोजे मुबारक से निकलने के बाद कैसे बचना है, हज में कैसे बचना है, ये पूछना पड़ता है। दीन पे चलने में जरूरी है, नजर बचाना जरूरी है, औरतों से बचना जरूरी है, हर जगह औरतें यहूदियों ने फैला दी, बेपरदगी आम कर दी है, हज में बचना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, और मगर अगर कोई इरादा करके जाए तो बच सकता है, मशवरा करके जाए कि भाई हमारे बड़े ने कैसे बचा, कैसे उन्होंने उमरा किया, कैसे हज किया, हमसे मशवरा करें, या कोई और जिन्होंने बड़ों को देखा है बुजुर्गों से मशवरा करें कि हम कैसे बचे, मशवरा जैसे किसी के जूते की दुकान है लड़कियों के, किसी के कपड़े की दुकान है, हर जगह लड़कियां आती ही नहीं आती, तो कोई इंजीनियर बनना है यूनिवर्सिटी जाता है, अब अस्पताल भी जाना है ना, वहां पे नर्स इंजेक्शन लगाने आ जाती है, तो हम कैसे बचेंगे, ये मशवरे की जरूरत पड़ती है, अभी सारा तो एक बयान में नहीं बताया जा सकता। इसी तरह मैं बीवी पे गुस्सा करता हूँ, कोई दिन चाहता है बीवी को छोड़ दूं, अरे भाई पांच बच्चे कहां से हो गए, मेरे शेख फरमाते हैं रात को तो जिस गाल पे गुस्सा दिया सुबह उसको गाल पे तमाशे लगा रहे, अल्लाह की बंदी समझ की बताओं को माफ कर देना चाहिए। मेरी हमारी बेटी जब होती है उस बेटी होती है रुखसत होकर जाती है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी बेटी में कोई शौहर दामाद जुल्म करे, चाहते हैं कि नहीं चाहते, नहीं चाहते ना, तो जो हमारी बेगम है किसी की बेटी भी तो है, इसका भी तो ख्याल करना चाहिए, बीवियों पे जुल्म हो रहा है और होश ही नहीं, ये समझते बस मेरी बीवी अल्लाह की बंदी पहले, आपकी बीवी मेरी बीवी बाद में है, अल्लाह की बंदी पहले, कयामत के वो फिर सवाल करेगी, मैं तो समझती हूँ शौहर जो है मेरा बहुत अच्छा होगा, दीन में जुड़ा हुआ है, पता चला है तो बिल्कुल दीनदारों से भी दीनदार क्या, दीनदार के नाम पे धप्पा था, जरूर करता था मेरे ऊपर, इसलिए अल्लाह के लिए दीदी की बताओ तो माफ कर दे। हदीस शरीफ में आता है कि औरतें आधी अकल की हैं, बड़ी बड़ी अकल वालों की अकल उड़ा देती है, औरतों की वजह से हम घर में टीवी ला के रख लेते हैं, और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यगलिबना करीमन, करीम शौहरों पे औरतें गालिब आती हैं, व यगलिबुहुन्ना लईमुन, और बद अखलाक और कमीने शौहर औरतों पर गालिब आते हैं, फाना उहिब्बु अन अकूना करीमन मगलूबा, मैं इस बात को अहब रखता हूँ, पसंद करता हूँ कि करीम रहूं चाहे मगलूब रहूं, और वला उहिब्बु अन अकूना लईमन गालिबा, बद अखलाक और कमीना होकर औरतों में गालिब होना नहीं चाहता, मुझे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। आज का हमारा क्या हाल है, बीवी ने नमक ज्यादा कर दिया, चाय में शक्कर नहीं डाली, दूध नहीं डाला, तो हम उसमें गुस्सा करना शुरू कर देते, तकिया के खिलाफ नहीं धोया, कपड़े नहीं धोए, स्त्री नहीं की, हम लोग बीवी पे गुस्सा शुरू कर देते। अब कुछ बातें नजर की बात के बारे में अर्ज कर देता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोग आराम करना चाहे आराम कर लीजिए, तहज्जुद में उठ जाइएगा, इस पूरी रात बता दिए। अच्छा एक शॉर्टकट रास्ता बताना था कि शुरू में बताया दीन का एक मसला सीख लेना 100 रकात नफिल से बेहतर है, तो अगर अभी मैं एक मसला बता देता हूँ, हमें बैठे बिठाए 100 रकात नफिल का सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक मसला सीख लेना दीन का, 100 रकात नफिल से बेहतर है। तो वजू के अंदर पूरा चेहरा धोना जरूरी है, फर्ज है। वजू के अंदर चेहरा धोना फर्ज है, हाथ धोना फर्ज है, और चौथाई सर का मसा करना, मसा ये मसा कहते हैं, यूं करके यहाँ मसा करना ये फर्ज है। और इसी तरह दोनों पैरों को टखनों तक धोना ये फर्ज है, ठीक है। फजर में वजू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वजू कर रहे हैं, नमाज निकल ली है, रकात निकल ली है, हम जल्दी जल्दी वजू करते हैं, खुसूर फजर के अंदर यहाँ कीचड़ लगा होता है, कीचड़ लगा होता है कि नहीं लगा होता है, उसको साफ कर लेना चाहिए अच्छी तरह। बाद में आ जाए तो कोई हरकत नहीं, साफ कर लें ताकि इधर आंखों के इधर भी पानी चले जाए। इसी तरह जल्दी जल्दी वजू किया, ये कोहनियां खुश रह जाती है, कोहनी खुश रहेगी तो नमाज नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के लिए जब इस तरह नल खोला, उल्टे हाथ से नल खोला, पानी लिया, इनके बहा लिया, फिर इस तरह यूं भी कर लीजिए, इससे ये होगा कि खुश नहीं रहेगी कोहनी हमारी, और फिर हमारा वजू कामिल हो जाएगा, उसका भी ख्याल रखें। इसी तरह जब वजू कर रहे होते, बहुत से जवानों को देखा, बेचारों को मसले नहीं मालूम होते, तो बूढ़ों को भी देखा, जल्दी जल्दी बस यूं पानी लिया और आ गए। टखनों तक, पूरे टखनों तक वजू पानी पहुंचाना जरूरी है, पर टखने और ये पिंडियां इनको देख लिया करें कि हमारी खुश नहीं रहेगी, इस तरह एक दफा हाथ ले लीजिए उसके ऊपर। इसी तरह उंगलियों का फलाल करना सुन्नत है, उंगलियों का इस तरह फलाल कर लिए। दाढ़ी का फलाल करना भी सुन्नत है, जब दाढ़ी में मुंह धोने के बाद इस तरह पहले दाढ़ी में पानी पहुंचा देंगे ताकि यहाँ तक पानी पहुंच जाए, और उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ भी होती है दाढ़ी का फलाल करेंगे, ये सुन्नत तरीका है। और इसमें एक दुआ भी है, हाँ कसर हमारा नहीं रब, हमारा नहीं रब भी, ये सुन्नत है। जबकि जब दाढ़ी में फलाल करें तो ये पढ़ें, अब इसके दाढ़ी नहीं होगी वो क्या पढ़ेगा, बेचारे क्लीन शेप में बैठे हैं उनको हकी नहीं समझना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी के दाढ़ी नहीं हो सकता है उसका अमल कबूल हो, मगर बता रहा हूँ कि बताइए सुन्नत से महरूम होगा कि नहीं होगा, हिम्मत करके रख लीजिए। इतना अर्सा हो गया दाढ़ी शेव कराते कराते, इसमें हिम्मत करके रख लीजिए। बाबा शेर होता है उसकी दाढ़ी होती है, शेरनी की दाढ़ी नहीं होती। मेरे शेख बताते थे कि देखो भाई बाबा शेर, और बाबा शेर अजीब है, जंगल का बादशाह है, बाबा शेरनी के पीछे भी चल रहा है, जोरू का गुलाम बनाया और उसके पट्टे बाल भी होते हैं और दुम भी होती है, अगर दुम ना हो तो सारे शेर है कामिल मालूम हो। और बंदर एक जो शेर होता है वो जब इस तरह करता है, इस तरह करता है, बच्चा तो खुश हो रहा है कि देखो इन्होंने भाव कर दिया। अच्छा है बच्चे भी करीब आए, माशाल्लाह खुशी होगी, बच्चे हमारे करीब आए, एक दो तीन अल्लाह का दीन, चार पांच छह प्यारा है मुझे, है सात आठ नौ अल्लाह से लव, अल्लाह से लव करूंगा मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लव करूंगा मैं, और 11 12 13 आखिरी सहारा, इस तरह शेर है। और बच्चा जो है, बच्चों अब एक शेर सुना रहा हूँ, अपने अबू को सुनाना, फिर अबू के बाद में कुछ मुझे बोलिएगा नहीं, बहुत अच्छा शेर है अबू बोले गौर से सुनो, वही शेर ये है, अबू अबू दाढ़ी रख ले, अबू अबू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। सबसे सारे हमारे बच्चे छोटे छोटे याद कर ले। और एक बात बताऊं, ये वाला शेर मैंने बहुत जगह पढ़ा तो माशाल्लाह इसकी अजीब करामत हुई, क्या हजरत शाहिन इकबाल असद साहब दामन कादू मानी का शेर है, अजीब करामत हुई कि एक शख्स की यानी उसके अबू की तबीयत खराब हो गई, तो मदी मसीह में मेरा बयान होता है, तो वहां पे उसके बच्चे ने अबू की तबीयत खराब थी, ये शेर पढ़ दिया, अबू अबू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले, यानी दाढ़ी मुंडाने का हराम जायका सका, जरा सुन्नत का मजा भी ले लो, इसका मजा भी रख के देखे हम लोग। तो उसके अबू ने माशाल्लाह मरने से पहले दाढ़ी रख ली माशाल्लाह, इस शेर की वजह से याद हो गया, अबू अबू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। भारतीय अम्मी से कहना, अम्मी भी हैरान हो रही, आज किस मौलवी की तकलीफ सुन के आ रहे हो भाई, इनके पास अब मत बैठना, ये बड़े खतरनाक है, ये सबको पर्दा करा देते हैं, दाढ़ियां रखवा देते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए हमारा दोस्त वो है जो हमें आखिरत की फिक्र दिलाए, वो दोस्त नहीं है जो हमें नंगी फिल्में दिखाए, जो हमें लड़कियों के नंबर दे, लड़कों के नंबर दे, यार तुम आ जाना तनहाई में, लड़कों से लड़कों का गुनाह होगा, जो शराबी का नंबर दे, बल्कि हमारा दोस्त वो है जो हमें आखिरत की फिक्र दिलाए, यही हमारा सब। देखिए डर गए तुम्हारा बेचारा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजीब इन्होंने तमाशा बना रखा है पटाखे फोड़ने का। देख लीजिए हमारे अमाल का ही नतीजा है, हदीस शरीफ में आता है एक वक्त ऐसा आएगा सड़कों पे सेना होगा, ये वही वक्त है, सड़कों में कैसे सेना हो रहा है आप देख लीजिए, जब निकलते हैं जिसको देखो लगा हुआ अपना होश ही नहीं है कि कौन गुजर रहा है बराबर में से, नंगी फिल्म देखो, लड़कों को दिखा रहे हैं ये देखो यार ये नई फिल्म आई है गाना ना सुनो नंगी फिल्म देखो, और ये आम हो गया। मेरे शेर का एक शेर सुन लीजिए, पूरे दिन पे चलना आसान हो जाएगा, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे یہ لائیو بیان نشر ہو رہا ہے, کوئی دنیا میں سنے آ رہا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میرے والدین اس وقت جدہ میں, وہ بھی بیان سن رہے ہیں. یہ والدین کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہا ہوں. میرے والدین میں اپنے الحمدللہ جب حیدرآباد آتا ہوں اپنی امی ابو سے دعا لے کر آتا ہوں, اپنے سسر سے دعا لے کر آتا ہوں, بیوی بچوں سے دعا لے کر آتا ہوں, اپنے شیخ سے دعا لے کر آتا ہوں, علماء کرام سے دعا لے کر آتا ہوں, سفید داڑھی والوں سے دعا لے کر آتا ہوں. یہ ان کے اثرات ہیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میرا نام کمال ہے, میرے دادا نے میرا نام کمال رکھا تھا. میرے شیخ نے پوچھا, جب میرے شیخ نے فرمایا جب تم سے کوئی تمہارا نام پوچھے تو یہ شعر پڑھ دیا کرو. اپنے کمال عشق کی داد پا گیا وہ مجھ بچھا گئے میں زمانے بچھا گیا. اللہ کی محبت مجھ پہ چھا گئی, میں زمانے پہ چھا گیا. کیوں ہم اللہ والے بن جائیں اور لوگوں کو دین کی محبت کی باتیں سنائیں اور لوگوں کو عشق بازی سے اور زنا اور شراب کے دلدل سے نکالیں, یہ اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو زنا اور شراب اور ننگی فلموں کی دعوت دیں؟ تو یہ چیز درد محبت سیکھا جاتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر, ان کے ناز اٹھا کر. بڑی پوسٹے والوں کے 20 گریڈ والے ان کے ناز اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہم لوگ اللہ والوں کے ناز اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے. اور ان پہ بولتے ارے دیکھو ان کے جوتے اٹھائے جا رہے ہیں, کہ آپ کی جوتے اٹھائیں, ہم اللہ والوں کے جوتے اٹھانے کو, بلکہ جوتے کیا اٹھانے کو, ان کے قدموں کی خاک کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ والے میں قریب رہ کے دیکھا ہے, الحمدللہ میں اللہ والا نہیں ہوں, میں نے عارف بلّہ مجدد زمانہ وقت کے بڑے بڑے علماء جن کے پاس آتے تھے, حضرت بڑا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا, ان کے ساتھ جو 46 سال رہے سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا, اور ان کے دونوں کی تصویر اب حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ ان کو دیکھا. ان حضرات نے پوری زندگی کھلا کے رکھی ہوئی ہے. ایک ایک بات ذرا سی لائٹ کلیئر رہ گئی, ارے بھائی لائٹ کیوں کھول دی, اتنی بجلی کا بل خانہ بھائی ضائع ہوگا, اتنی یہ لوگ احتیاط کرتے ہیں. ایک دفعہ میں اپنے شیخ کو حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو وضو کروا رہا تھا, اکابر کا تقویٰ بتا رہا ہوں, وضو کروا رہا تھا کیونکہ حضرت ذرا مشکل ہو رہی تھی سفر کے اندر, کمزوری ہو گئی تھی, نل کھول رہا تھا, نل بند کر رہا تھا, تو حضرت کو پیر دھلوا رہا تھا, تو میں نے نل جو ہے بہت زیادہ کھول دیا. میں نے کیا کر رہے ہو, منع لکھا ہے مسجد میں زیادہ پانی بہانا گناہ کبیرہ ہے, کیا کر دیا تم نے, ہلکا نل کھولو. دیکھیے اسے تو یہ سبق مل گیا, اب میں ہر وقت جو ہے پیر دھوتے ہوئے ہلکا نل کھولتا ہوں. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے برش کر رہے ہیں, برش لگا ہوا ہے, نل بہ رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, گناہ کبیرہ ہے, مسا کر رہے ہیں, پانی بہ رہا ہے. بھائی نل بند کر دیجیے پھر مسا کر لیجیے. اس لیے وضو کا پانی بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہ جو پانی ہوتا ہے زمین سے بارش ہوتی ہے نیچے پانی جمع ہوتا ہے پھر ٹنکی میں چڑھتا ہے پھر آتا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اسے قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ساری باتیں تو بیان ہو نہیں سکتی, آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. یہی یہ تو ایک مزے کا تھوڑا, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے نام کی برکت ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. بزرگوں کی دعائیں, اللہ والوں کی دعائیں. اے نوجوانوں, اپنے والدین کی جا کے امی کے پیر دباؤ, ابو کے پیر دباؤ, ابو کے سر پہ مالش کرو, ابو کے جا کے پیر دباؤ. ابو اکثر یہ ہوتا ہے, بہت سے نوجوانوں سے بولتا ہوں کہ ابو کے پیر دباؤ, بولتے ابو منع کرتے تھے. بھائی ابو شروع میں تو منع ہی کریں گے, مگر ذرا ذرا زور سے دباؤ ہی نہیں کرتے, پھر ابو کو مزہ آئے گا, نیند آ جائے گی. روزانہ رات کو جا کے ابو کے پیر دبا دیا کریں, دادا کے نانا کے پیر دبا دیا کریں, خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, یہ والدین بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا, بہت بڑے محدث تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے, مگر جب حدیث کا بیان کرنے جاتے تھے تو والدہ سے دعائیں لے کے جاتے تھے. جب میں حیدرآباد آیا تو میری والدہ نے مجھے دعائیں دے کے بھیجا تھا, تو یہ والدین کی دعائیں. آج ہم نے والدین کو ستایا تو کیسے ہماری مغفرت ہوگی؟ ہمت کریں. اگر اچھا اگر ابو ڈانٹے نا ہمیں, ابو ہمیں ڈانٹتے ہیں ہمارے بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں, یہ ان کا غصہ رحمت ہوتا ہے. ابو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, مگر اس کی اصلاح کروانی چاہیے. بہرحال بوڑھا ہو گیا اب جوان ہے, ابو ہر وقت ڈانٹ رہے بیٹے تم گاڑی کیوں تیز چلاتے ہو, تم نے بائک کا وہ شیشہ توڑ دیا. تو بھائی بدتمیزی تھوڑی ہے, ابو غلطی ہوئی, غلطی ہوئی, اس طرح بولتے بس. ابو بولتے, ابو ڈانٹتے رہے بیٹا خاموشی سنتا رہے, اس جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان شاء اللہ ابو کا دل خود ہی نرم ہو جائے گا. یہ ہمارے بزرگان دین سکھاتے ہیں, یہ ہے دین کی حقیقت. دین میں بڑا مزہ ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, دین میں برگر کھانے سے منع نہیں ہے, پیزا کھانا منع نہیں ہے, آئس کریم کھانا منع نہیں ہے, سیون اپ پینا منع نہیں ہے, برینڈا پیو سیون اپ پیے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے جوتے پہنے, کوئی منع نہیں ہے, بس گناہ کرنا منع ہے. بس اتنا آسان ہے دین پہ چلنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, بس یہ ہے. अगर कोई शख्स ज्यादा दीन पे अमल नहीं कर सकता, कम से कम फर्ज वाजिब सुन्नत मौकीदा अदा कर ले और अल्लाह की नाफरमानी से बचे, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। बात सुन्नत के मुताबिक रखे, दाढ़ी रखे, नजर बचा ले, जबान की हिफाजत करे, जबान से गीबत ना करे, शर्मगाह की बात करें, हाथों से मनी मत निकालें, हाथों से जवानी बर्बाद मत करें। आप खुल के बोलना पड़ता क्या करें, वरना लोग बोलते जवानी बर्बाद करना क्या है। अक्सर नौजवानों का हाल है, छुपाते हैं, जरा सी शहवत चढ़ी हाथों से जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। कयामत के दिन ऐसे लोगों के साथ, कयामत के ऐसे लोगों के हाथों से जो एक गंदा मवाद निकल रहा होगा, सारे अंबिया देख रहे होंगे जो हाथों से छुप के जवानी बर्बाद कर रहे हैं। ये गुनाह कबीरा है, अल्लाह की नाफरमानी है। ये क्या बात है कि शहवत चढ़ी और हाथों से जवानी बर्बाद करी, बाथरूम में जाकर अल्लाह तारा देख नहीं रहे क्या? ये बता रहा था चार गवाह, ये उल्टे हाथ फरिश्ते लिख रहे हैं, ये हाथ भी गवाह बन रहे हैं, पैर गवाह बन रहा है कि लड़की के पास जा रहा है छुपके, अम्मी अबू चलेगा, लड़की से मुकाला करने जा रहा है, लड़के से मुकाला करने जा रहा है, ये जमीन गवाह बन रही है। किसको धोखा दे रहे हैं लोग? अलम यानम भी अल्लाह यारा, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है? अच्छा मैं तो अभी एक बात बता दूं, बयान करके चले आऊंगा, अभी आंखों से आंसू भी शायद निकल आएंगे, क्योंकि अल्लाह की मगफिरत की राह है, सबका दिल नरम हुआ है, मस्जिद में बैठे हैं, बातें भी ऐसी प्यारी है मेरे शेख की कि खुद ही आंसू निकल आते हैं, दिल चाहता है तौबा करने का, मैं जाने के बाद वही हालत हो जाएगी हमारी। इसका एक तरीका बताऊंगा कैसे इस्तेकामत मिलेगी। आसान से तरीका है, रोजाना जिक्र का इहतमाम कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ें 100 दफा। हदीस शरीफ में आता है जो रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका चेहरा चौधरी रात में देखता है। क्या मसला है, 20 रुपए 30 रुपए की तस्बीह खरीदें, तस्बीह मिलती है, बस 100 दफा ला, इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे होगा जिक्र करने से दिल में जिंदा होगा, दिल में नूर आएगा, जब नूर आएगा तो हमें एहसास होगा कि यार मैं तो फजर की नमाज पढ़ा कर रहा हूँ, मैं तो लड़कियों को देख रहा हूँ, मैं तो सिना करता हूँ, मैं तो एहसास होगा जिक्र करने से। जब अंधेरे कह रहा हूँ क्या पता चलता है कि हमारे कमरे में गिरगिट बैठा हुआ है या बिच्छू बैठा हुआ है, फिर पता चलता है जब लाइट चलाते हैं, जब पता चलता है वो अच्छे से कमरा खोला नहीं था, छिपकलियां बैठ गई इसमें, मकड़ियां पड़ गई, फिर जब जिक्र करेंगे तो मुझ जैसे गुनहगार के दिल में जो समय लगा हुआ है नूर आ जाएगा। चलते फिरते जिक्र पूरा कर ले 100 दफा, जरूरी नहीं कि बैठ के कर, बैठ के कर लें तो अच्छा है, वरना तस्बीह हाथ में रखें, चलते चलते 100 दफा ला इलाहा की तस्बीह पढ़ लें, बस 100 दफा काफी है, और 100 दफा अस्तगफार कर लें, कोई सा भी अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उम्मत को आसान करके बताना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 100 दफा, और फिर 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबको आते ही ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे दिल में नूर आएगा। और उसके बाद किसी भी जो सच्चा हो, तकवा में सच्चा हो, उसकी सोहबत में हफ्ते में एक दफा या दो दफा जाके बैठ जाए। ये कैसे पता चलेगा हैदराबाद में सच्चे कौन है? मैं अभी आपको खुलेआम बता देता हूँ, पेशावर कर देता हूँ, मुफ्ती फहीम अशरफ साहब है, माशाल्लाह नूरानी मस्जिद में होते हैं, मेरे शेख के खलीफा हैं, और यहाँ मुजाहिदों में मुफ्तियाने कराम है, मस्जिद में थोड़ी देर जाके बैठ जाए, 9 नंबर मदरसा है ना, वहाँ बड़े बड़े मुफलिस लोग हैं और उन्होंने अपने आपको छुपाया हुआ है। मैं तो मेरा मैं इंजीनियर भी हूँ, मैंने इंजीनियर की भी, मैंने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, अच्छे नंबरों से A1 grade से, हाँ ऐसे नहीं फेल हो गया, इंटर भी किया हुआ है और MET यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग भी की है इलेक्ट्रॉनिक्स, और मास्टर भी किया हुआ है। तो हम लोग अल्लाह के बारे उलमा के करीब बैठते रहता हूँ, तो आके भी बता देता हूँ, कुछ लोग अल्लाह वाले अपने आप को छुपा लेते हैं, ये बहुत से बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, करंट वाले बाबा के पास अल्लाह के लिए मत जाइए। ये कैसे पता चलेगा कि सच्चा अल्लाह का दोस्त है कि नहीं है? ये ऐसे पता चलेगा कि जमात की नमाज पढ़ता हो, औरतों से बचता हो, एक मुट्ठी उसकी दाढ़ी हो, और नजर की बात करता हो, और उलमा कराम कहते हो कि भाई सच्चा आदमी उसके पास जा सकता है, थोड़ी देर उसके पास बैठ जाए। नहीं तो कराची में आ जाए, बहुत सारे नोई टाउन है, दारुल कराची है, और मेरे शेख की खानकाह है, वहां पर वहां भी आ सकते हैं, कहीं भी चले आए, बैतुल मुकर्रम मस्जिद में मुफ्तियाने कराम आते हैं कराची में, एक महीने में एक दफा, क्या कितना किराया लगता है आने जाने का बताएं, हैदराबाद से कराची आने जाने का 500 रुपए, चाहे 600-700 रुपए लगा दें, 600-700 रुपए से हमारा ईमान बच जाए, क्या ये अच्छा नहीं है? बताइए, वहां जाके कराची में थोड़ी देर अल्लाह वालों की बैठे फिर आ गए, या मैं हैदराबाद में बहुत सारे सूफी अब्दुल मजीद साहब होते हैं, मेरे शेख के बहुत पुराने खलीफा हैं, और भी वो इस तरह हजरात हैं, तो थोड़ी देर उनके पास बैठ जाए, अरे थोड़ी देर बैठ जाए, उनसे दुआ करवा लो, ये आसान तरीका बता रहा हूँ, कितना आसान है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात भी नहीं, पहला अमल जिक्र कर ले, दूसरा किसी अल्लाह वाले सच्चे की सोहबत में थोड़ी देर जाके बैठ जाए, یک زمانے صحبت با مولیا بہترس لکھ سالتات بیریا. اللہ والوں کی ایک ہمیں کی صحبت ایک لاکھ سال بیرے والا سے افضل ہے, ایک لاکھ سال بیرے والا سے افضل ہے. اللہ والوں کی ایک ہمیں کی صحبت, اور سچے اللہ والے نہیں ملے تو عالموں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں. اچھا کوئی نہیں ملتا امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جائیں, اور امام صاحب دعا کر دیں لوگوں کو حقیق سمجھتے ہیں نا, حافظ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں, یہ تو کر سکتے نا. اور تیسرا عمل یہ کر لیں سونے سے پہلے روزانہ توبہ کریں, یا اللہ آج میں نے داڑھی بھی منڈائی, لڑکی کو بھی خون کیا, ابھی تک اسے چھوڑ نہیں پا رہا ہوں, اور جو ہے لڑکے سے بھی گناہ کیا, یہ سب اقرار کریں, اور اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کروا دیجیے. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سچی توبہ کی توفیق مل ہی جائے گی انشاءاللہ. اس کو یہ ہوگا اس کا دل نرم ہو جائے گا, اور جب کسی نورانی چہرے والا سچا اللہ والا اس کو نظر آئے گا پھر اس کے ہاتھ میں بیٹھ ہو کے پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ آپ کو میں نے بڑا شارٹ کٹ رستہ بھی بتایا, ذکر کر لیں سچے کی صحبت, سچا پتہ چل جاتا ہے, اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی نشانی بتائی ہے, وہ جب چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے, ہم نے چھگا کے چلتے ہیں, نظر جھکا کے چلتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, بگڑی بلاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اتنی باتیں بیان ہو گئی, اللہ تعالیٰ اسی میں اثر ڈال دیں. چائے میں تھوڑی سی اگر شکر کی جگہ نمک ڈال دیں اس میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو دین کی باتیں سالس باتیں پیش کی گئی اس میں ضرور اثر ہوگا. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ. جو بھی نئے حالات آ رہے ہیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, خبردار کوئی مومی نہ بنائے, بچہ بھی نہ بنائے, بڑا بھی نہ بنائے, تصویریں کوئی نہ کھینچے. سب کی نظریں جھک جاتی ہیں, بہت سے لوگ تصویر کھینچتے ہیں بڑی نورانی مہندی سے تصویر کھینچتے ہیں, یہ اللہ کے کام کی برکت ہے, نور اللہ کی طرف سے آسمان سے آتا ہے. ہم لوگ تصویریں مومیاں نہیں بنواتے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ گنہگار امتی ہیں, تیرے گنہگار بندے ہیں, میں بھی سب سے زیادہ گنہگار ہوں, ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ رحمت کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, آپ پہلے آسمان پہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اسے مغفرت کر دوں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, اس تباہ شدہ عمر پہ رحم فرما دے, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارا ہیڈ سوال آ جائے بدل دیں, ہمارا مغفرت پیڑ ہوا دل بدل دیں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹیں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دیں. اے اللہ ہماری آنکھیں زنا کاریں ننگی فلمیں دیکھتی ہیں, کان گانے سنتے ہیں, زبان حرام بوسے لیتی ہے, شرمگاہیں زنا کرتی ہیں, پیر گناہ کی طرف سینما ہاؤس جاتے ہیں, لڑکے کے پاس جاتے ہیں, لڑکے کے پاس جاتے ہیں, دل میں ہم زنا کے خیالات لگاتے ہیں. اے اللہ ہم کیسے نالائق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے, صحابہ کرام کو بھول گئے, فلم ایکٹر یاد ہیں, فلم ایکٹرس یاد ہیں, ڈرامے فلمیں یاد ہیں, اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یاد نہیں آتے. اے اللہ ہمیں توفیق دے جس وقت ہمیں گناہ کا تقاضا شدید ہو اس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سوچ لیں کہ کیسا پیارا نورانی چہرہ ہوگا, کیسی زلفیں مبارک ہوں گی, کیسا پیارے ہوں گے, کیسے چلتے ہوں گے, کیسے صحابہ کرام ہوں گے, کیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برسا رہا تھا, ایک 17 سال کے جوان صاحب بھی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے, اور اپنے سینے میں تیر کھا لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی. اور یا اللہ ہم اتنے گنہگار ہو گئے کہ اپنے اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. پٹاخے سے اور جو ہے بدعات سے, شرک سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, اور یا اللہ تعالیٰ آپ کو ننگی فلمیں دیکھنے سے, ٹی وی گانے سننے سے, جمعے کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ مسلمانوں کو میرے امتی جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. اے اللہ ہم بہت گنہ گار ہیں, بس آپ ہمیں بخش دیجئے, ہم مایوس بالکل نہیں ہیں. اے اللہ آپ نے تو فرمایا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میں بہت بخشنے والا ہوں. اے اللہ بہت بخشنے والے ہیں, بخش دیجئے. اے اللہ ہم نے اللہ والوں سے واقعات سنے کہ شرابی شراب پیتے رہے مگر آخر وقت میں اللہ والے سے ملاقات ہوئی, بہت بڑے اللہ والے بن گئے سچی توبہ کر کے, جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے وہ بھی اللہ والے بن گئے, اور اسی طرح جنید فضیل بن ایاز رحمت اللہ ڈاکہ ڈالتے تھے اور ان کو قرآن کی آیا سن لی اور پھر وہ اللہ والے بن گئے. اے اللہ ہمیں بھی ایسی کوئی خاص تجلی فرمائیے, ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجیے, چھوٹا سا تو دل ہے, اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمینوں کو آپ نے تھاما ہوا ہے, چھوٹا سا دل بدلنا کیا مشکل ہے, ہمارے دل بدل دیجیے, ہمارے بیٹے بیٹیوں کا, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا, ہمارے ماں باپ مہربانیوں کا, ہمارے بیوی بچوں کا دل بدل دیجیے. اللہ آپ کی مشکل نہیں ہے. اے اللہ آپ نے شیطان کی بھی دعا سن لی تھی, شیطان نے آپ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے میں قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہوں. تو اللہ نے شیطان کی دعا سن لی تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مغفرت کی رات ہے, ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ ہماری بھی سن لیجیے, ہمیں بھی معاف فرما دیجیے, ہمیں بھی تیرے پیارے بندے صدیقین ہیں, شہداء صالحین مگر چھپے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں ان سے ملوا دیجیے, ان کے قریب جانے کی توفیق عطا فرما. اور جو گمراہ لوگ ہیں, جو پیٹو ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے, ایسے لوگوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں کی, قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے, گمراہ لوگوں سے بچا لے, یہودیوں کے طریقوں سے بچا لے, کافروں کے طریقوں سے بچا لے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو, ہماری بیوی کو شریف پردہ کی توفیق دے دیجیے, اللہ دوپٹہ پہننے کی توفیق دے دیجیے, لڑکوں کے فتنے سے بچا لے, لڑکیوں کے فتنوں سے بچا لے, انٹرنیٹ یوٹیوب فیس بک دجال عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ خاص فضل فرمائیے میرے پیارے مرشد شیخ اول عارف بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرمائیے. اگر ان کی صحبت نہ ملتی تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. اور حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جن موجودہ شیخ ہیں قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکات ماریہ, ان کی زندگی برکت عطا فرما, ان کا سایہ قادر ہمارے اوپر قائم رکھیے. اور جتنے تبلیغی بزرگ ہیں, علماء کرام ہیں, دارالعلوم کے بزرگان دین ہیں, اور بنوی ڈال کے جتنے بڑے بڑے علماء, جتنے بھی سلسلے کے نقشبندیا, سہروردیا, پادریا, اور جتنے علماء کرام اور مشائخ کام کر رہے ہیں, جتنے تبلیغ و دعوت کی محنتیں ہو رہی ہیں, اتنی خوشی ہوئی تھی مدنی مسجد میں گئے تو بنوئی ٹاؤن جامع فاروقی کے طالب علم آئے ہوئے تھے, چلے کی جماعت آئی ہوئی تھی, ان سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. اے اللہ خوب جماعتیں نکلوائیے, خوب تبلیغ دعوت کا فیض عام کر دیجیے. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے, جتنے دین کے شعبے سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, حضرت والا مظہر صاحب جو حضرت والا کے ایک ہی بیٹے ہیں دامت القادم عالیہ, ان کی مدد فرما, اور حضرت والا کی تمام اولاد اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, چھوٹے علماء بڑے ہوں, امام صاحبان سب کی مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں ماں باپ کا ادب نصیب فرما, سفید داڑھی والوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما, بس آپ رحم فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بنا مانگے وہ بھی عطا فرما دیجیے. بہت سے بزرگان نہیں بیٹھے ہیں, کوئی کولیسٹرول کا بیمار, کوئی ہارٹ کا بیمار, یا اللہ کوئی کیا کیا کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کے مریض تو بہت عام ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری ساری بیماریوں کو صحت سے بدل دیجیے. اے اللہ آپ کو اس وقت فرما رہے ہیں کوئی حاجت طلب کرنے والا, اے اللہ ہم بیمار ہیں, ہمیں صحت دے دیجیے اللہ, جسمانی صحت بھی دے دیجیے, روحانی صحت بھی دے دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ اپنے خزانے بھر بھر کے لٹا دیجیے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نقصان پہنچا, آپ کی عظمتوں میں بھی فرق نہیں آیا, تو آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, ہماری بیڑا پار فرما دیجیے, ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لیجیے, ہمیں بھی اپنے نام کی لذت اور مزہ چکھا دیجیے, قرب کا مزہ چکھا دیجیے. اور اے اللہ دیانت داری سے کاروبار کرنے کی, جاب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اچھا اخلاق نصیب فرما دیجیے, بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, روزہ مبارک کی حفاظت فرما, مقبول حاضری, روزہ مبارک کی, حج مقبول, مقبول حج, مقبول عمرہ بار بار نصیب فرمائیے, اللہ والوں کے ساتھ نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ناشری کا سنگھ شعر سنا رہا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجلس جو ہے سعودی عرب میں سنی گئی, پاکستان میں, امریکہ میں, امریکہ سے 10 لوگوں نے سنا اس مجلس کو, سعودی عرب سے بھی سنا گیا, پاکستان سے, اور انڈیا میں بھی یہ مجلس سنی گئی. بتائیے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. پیپر لے لیجئے, اس میں ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, پیپر تقسیم کر دیں بھائی, کتابیں بہت ساری لے کر آئے ہیں.